harap oldum bile bile. Neredesin dertli ana, harap oldum bile bile. Neredesin dertli ana. Anam anam, dertli anam. Yedi cennet gülünü anam. Hasretine dayanamam. Neredesin dertli anam? Anam anam, dertli anam. Yedi cennet gülünü anam. Hasretine dayanamam. Neredesin dertli anam? Neredesin dertli ana? Ömrümün baharı sondu. Neredesin dertli ana? Anam anam,